Śmierci perkusisty Nila Perta 4 lata temu. Osobiście sądzę, że to już jest niemożliwe. Wprawdzie Alex i Geddy w ubiegłorocznym wywiadzie powiedzieli, to nie jest wykluczone, ale na razie żadnych konkretnych planów w tej kwestii nie ma. No a czas biegnie nieubłaganie. Oni pozostają w dobrych stosunkach, spotykają się okazyjnie, biznesowo i muzycznie, firmują wspólnie browar w Toronto. No a w sieci można zobaczyć ich wspólny gościnny występ na koncercie kanadyjskiej grupy Blue Rodeo w maju tego roku. Teraz płyta, która trochę się przeleżała w koszyku propozycji do dymu na wodzie, ale nie byłem pewien, czy zasługuje. Oto wykonawca zespołu Blue Spills. I'm gonna ruin someone's birthday. There's people talking in a for my Blues Pills w tytułowym nagraniu Birthday z nowej płyty wydanej latem tego roku. Grupa przypisywana zwykle do Szwecji, ale to skład międzynarodowy, dwóch Amerykanów, Francuz i szwedzka wokalistka Elin Larsson. Skład działający od 2011 roku, album Birthday, no taki bardziej poprokowy. 11 nagrań, z tych 11 wybrałem jeszcze dwa, Blues Pills. Makes two kinds of people in this world. Divided but equal, we're all lonely creatures on this earth. Strangers are passing with so many stories never heard. Grupa Blues Pills zaczynała od blues rockowych klimatów. No, sama nazwa sugerowała wiele, ale z czasem przeszli na jaśniejszą stronę muzyki. To takie bardziej pop-rockowe nagrania na nowej płycie Birthday. Gdyby mieli Państwo ochotę na dobrego elektrycznego bluesa, to wciąż polecam nowe wydanie koncertu Ten Years After na festiwalu Woodstock w 1969 roku. Ten koncert był już wydawany na płytach, ale one były częścią kompilacyjnych, takich wielopłytowych wydań, a więc drogich. Pierwszy raz teraz Woodstock w wykonaniu Ten Years After na oddzielnej, samodzielnej płycie. Nagrania technicznie w studiu odrestaurowane, zachowały się bardzo, bardzo zgrabnie. Posłuchajmy popisowej akcji Ten Years After w utworze Help Me. Help me, baby. Yeah. Oh, Lord. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. You gotta help me, baby. Help me, baby. Lord, Lord. Do I need some loving? Yes, I do, darling. If you don't have a baby, Lord, Lord, Lord, I gotta go out on the street and find somebody else to love. May have to wash, huh? May have to sew. Cook! I'm a mother flow. Help me, babe. Oh, help me, babe. Oh, Lord, I need your loving so bad. I needed everything I don't, girl. If you don't help me, babe. Oh, Lord, Lord, Lord, I gotta go out on the street and find somebody else to love. When my mind's a baby. Help me, help me, help me. Brytyjska grupa Ten Years After na płycie zawierającej w całości i oddzielnie wydany koncert z festiwalu Woodstock w 1969 roku. Zajmiemy się teraz przez chwil kilka płytami, których jeszcze nie ma. Nie ma nowej płyty zespołu The Cure, obiecana od dawna. Zapewne szykowana w studyjnym zaciszu. Nie ma jeszcze żadnej daty premiery. Na pociechę, w oczekiwaniu, mogę Państwu zaprezentować dwa kolejne fragmenty z akustycznej płyty zespołu The Cure. We'll be right back. I hear her voice and start to run into the trees, into the trees. And finish with an to make up your mind and make it soon. Is there room in your life for one more trip to the moon? Is there room in your life for one more? To klasyczne nagrania w wersji akustycznej. Nie ma na razie informacji, a nie mam w każdym razie w wydaniu nowego albumu The Cure. Mam nadzieję, że taki album jednak będzie. Natomiast wiem, że 25 października, za dwa miesiące dokładnie, poznamy nowy album Beth Hart, You Still Got Me. 11 nagrań, w tym utwór tytułowy w orkiestrowej aranżacji. He asks me if I need a hug. I said, I got nothing inside left to love. Then he said, but baby, you still got, baby, you still got me. Then he asked me if I need a friend to have and a hold until the bitter end. 'Cause I got you, baby, baby. still got me. I got nothing inside left to love. Then he said, baby, you know, you still got me. T Ta płyta zapowiada się fantastycznie. You Still Got Me, tytułowe nagranie z nowego albumu Bad Heart, który to album poznamy dokładnie za 2 miesiące. Natomiast już w najbliższy piątek nowa płyta Nicka Cave'a. Hop inside my coat.